Teraz nowość. Suplement diety Positivum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzuty, handlarz roszczeniami Marek M. nie przyznaje się do winy. Komisja Europejska nie chce komentować sprawy Ludmiły Kozłowskiej. Już jutro, a nie we wrześniu, KRS zacznie przedstawiać prezydentowi wnioski o powołanie na sędziów Sądu Najwyższego. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne handlarz roszczeniami Marek M. zeznawał dziś we wrocławskiej prokuraturze. Rano śledczy postawili mu 3 zarzuty: oszustwa, przywłaszczenia mienia znacznej wartości i posługiwania się podrobionymi dokumentami. Rzecz dotyczy tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura rozważy wniosek do sądu o areszt. Decyzja zostanie podjęta jutro. Jak informuje Prokuratura Krajowa, Marek M. jest podejrzany o przywłaszczenie praw majątkowych do folwarku Służewiec i nieruchomości przy ulicy Opoczyńskiej. Ich łączna wartość według śledczych to co najmniej 11,5 miliona złotych. 3 osoby podejrzane o handel dopalaczami zatrzymała policja z Bytomia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Katowicach, a szczegóły zna reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. 2 mężczyzn i 1 kobieta usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu za pośrednictwem sklepu internetowego szkodliwych dla zdrowia substancji, tak zwanych dopalaczy, i sprowadzenia w ten sposób niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. 2 z zatrzymanych przez bytomskich policjantów osób trafiły do aresztu. Klienci odbierali sterydy oraz tak zwane dopalacze z paczkomatów. Płacili oni za nie zarówno gotówką, jak i kryptowalutą. Ustalono, że osoby zamieszane w ten nielegalny proceder mogły nadać nawet kilkaset przesyłek. Prokurator wystąpił do sądu o areszt, który zastosowano tylko wobec jednej osoby. Prokuratura tę decyzję zaskarżyła. Komisja Europejska nie chce komentować sprawy deportowanej na wniosek polskich władz aktywistki Ludmiły Kozłowskiej. Ona sama i jej fundacja są cały czas w unijnym rejestrze przejrzystości. Eurodeputowana Rebecca Harms mówi, że ma zaufanie do aktywistki. Ludmiła Kozłowska, obywatelka Ukrainy i prezes Fundacji Otwarty Dialog, została deportowana z terytorium Unii Europejskiej do Kijowa 14 sierpnia przez alert, jakie polskie władze zamieściły w systemie informacyjnym Schengen. ABW poinformowała, że ze względu na poważne wątpliwości co do finansowania fundacji wydano negatywną opinię w jej sprawie. Skutkowało to zakazem wjazdu do Polski i Unii. Krytycy przekonują, że było to nadużycie i domagają się umożliwienia szefowej fundacji powrotu do Polski. Jutro, a nie jak planowano, 18 września Krajowa Rada Sądownictwa zacznie przedstawiać prezydentowi wnioski o powołanie na sędziów Sądu Najwyższego. Czwartek i piątek będą poświęcone obsadom izb karnej oraz dyscyplinarnej. Ta druga będzie się zajmować odwołaniami w konkursach na stanowiska w Sądzie Najwyższym, mówi przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur. Należy się liczyć, że osoba negatywnie zaopiniowana jest niezadowolona z takiego rozstrzygnięcia. Ona może złożyć odwołanie i to odwołanie jest rozpoznawane, czy ma być rozpoznawane właśnie przez Izbę Dyscyplinarną. W związku z tym żaden z tych konkursów, które się odbywają od maja tego roku, nie ma szansy na zakończenie, na uprawomocnienie. Leszek Mazur dodał, że spośród blisko 200 kandydatów na poniedziałkowe i wtorkowe wysłuchania nie przyszło 28 osób. Rok temu do Zambii, teraz na Ukrainę pojadą szkolne wyprawki przygotowane przez radomską Caritas. Akcja Tornister pełen uśmiechów. Najmłodsi dostaną to, co niezbędne w szkole. Kolorowe plecaki, zeszyty i długopisy. W sumie w całym kraju, ale też na Litwie czy na Białorusi przybory szkolne otrzyma około 20 tysięcy młodych ludzi. Żaden polski uczeń w potrzebie, także ten mieszkający za wschodnią granicą, nie zostanie bez pomocy, zapewnia ksiądz Robert Kowalski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej. My nie chcemy zapominać o dzieciach potrzebujących i podjęliśmy taką inicjatywę, by pomóc dzieciom pochodzenia polskiego, które żyją dzisiaj na Ukrainie. Siostra Anna Lis od 3 lat prowadzi w Złoczowie szkołę i przedszkole dla dzieci, które mają polskie korzenie i bardzo potrzebują pomocy. Warunki życia na Ukrainie są ciężkie i to, co dla mnie na przykład jest najcięższe, to taki brak perspektyw, brak nadziei. Przez 10 lat w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów przygotowano w całej Polsce około 150 tysięcy wyprawek szkolnych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Bez przeszkód można już jechać Krajową Dwójką w Sulejówku, gdzie zderzył się bus z samochodem osobowym. Do szpitala zawieziono 5 pasażerów busa i kierowcę auta osobowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

jak się czujesz, ktoś i ma fajny głos. Wyciekuje ktoś, to na fajni górnicami, drogami, pokorą mnie bezpodyjania. Byłeś serca pięć jadą, wyznam zimą życia. Taką wersję doskonale znanego utworu w wykonaniu Andrzeja Zauchy przygotował Envy i ta wersja jest zapowiedzią materiału nowego od Envy'ego, który nadchodzi. Nadchodzi także, a właściwie już nadeszła, nowa muzyka od Pawła TLT. Do niej jeszcze dziś wieczorem dojdziemy. Dojdziemy także do spotkania z debiutancką płytą Conera Youngblooda, naszą płytą tygodnia. Cheyenne pokaże nam cały swój urok, a właściwie urok zaprezentowany w dwóch nagraniach dzisiaj i w dwóch jutro. To wszystko przed nami. Ale teraz chciałabym zejść do podziemia, tam gdzie bardzo często dzieją się rzeczy fascynujące. Paranoid London. There's no crying and raving, none. Wykonawca to Paranoid London, The Boombox Affair to jest tytuł nagrania. Ciekawa towarzyszy tej muzyce historia, tego bohatera, którego słychać. I nie jest to historia łagodna, czy też z happy endem, jak to się mówi. Można znaleźć informacje w sieci, bardzo pięknie to zostało przez artystów opisane. A propos takiej muzyki, która kojarzy się także z klubami, to czytam właśnie, że festiwalowi Polskiego Radia, o którym dużo mówimy, Lato z Radiem, towarzyszyć będzie impreza zatytułowana 3-4 gramy i to będzie rzeczywiście zdarzenie w świecie realnym w Gdyni. Będzie można w sobotni wieczór, a właściwie w nocy z soboty na niedzielę brać udział w imprezie tanecznej, która odbędzie się przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, w strefie relaksu. I zagrają, uwaga, Hirek Wrona, potem Bert, czyli Norbert Bożym, potem Marcin Harper, czyli Harper i na koniec Michał Margański. I te występy będą oczywiście uprzyjemniały czas, czy też zachęcały do tańca publiczność, która się zjawi, ale będą także transmitowane na antenie Trójki i Czwórki. No ciekawa jestem, kto zgarnie puchar najlepszego gracza tego wieczoru, czy też tej nocy. To się okaże, to wszystko przed nami. Pomyślałam, że teraz przypomnę utwór, który bezsprzecznie jest takim parkietowym pewniakiem, a co więcej ładnie kojarzy się z Paranoid London, ładnie też kojarzy się ze sprawą opowieści zawartej w Głosie.

dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o gońcach. Praca udana, choć nieplanowana, bo kiedy Błażej Król pisał piosenkę Szczenie, nie wiedział, że TLT, Paweł TLT, przygotuje kiedyś tak wspaniały remiks. A Paweł ma nową epkę. Ukazuje się ta muzyka pod tytułem Waterscope 24 sierpnia. Dużo naprawdę intrygujących pomysłów. Po pierwszym przesłuchaniu ten jest u mnie w moim prywatnym rankingu na prowadzeniu. Yeah! epki zatytułowanej Waterscope, premiera 24 sierpnia, TILT i nagranie zatytułowane Mad. To szaleństwo dobrze przygotowało nas na spotkanie z naszą płytą tygodnia, Connor Youngblood. Bohater tego tygodnia, Connor Youngblood, amerykański artysta, dokładnie z Teksasu. Nagranie Stockholm, którego właśnie posłuchaliśmy, wysłał w świat już jako taki zaznaczenie, czy też zapowiedź albumu dosyć dawno temu. Płyta debiutancka zatytułowana Cheyenne ukazała się 17 sierpnia. Zdolny chłopak, co tu dużo mówić. Zagrał na 30 instrumentach, nagrywając na swoją debiutancką płytę. Oczywiście sam wszystko sobie skomponował i także zaśpiewał, nie tylko wykonał. Dużo słów można byłoby i o samym artyście, i o tym, co można na tej płycie znaleźć, ale zostawmy to sobie na jutro. Dzisiaj po prostu pytanie konkursowe dotyczące tytułu płyty. Przyjmijmy, że na bok odłożymy na chwilę kojarzenia z Cheyennami, plemieniem Indii, ale skupimy się na mieście o tej samej nazwie. Stolicą jakiego amerykańskiego stanu jest Cheyenne? 2 2 7 3. Bartek biegły z geografii, nie tylko północnej Ameryki, czeka na poprawne odpowiedzi. A my słuchamy utworu, który album debiutancki Connora otwiera. And I should have shouted out your name, but now as I wait here in vain, Lord, I'll never see her again. Mm-hmm. Niektórzy zaczynają z kopyta, a inni właśnie tak. Connor Young, Blood Chain, nasza płyta tygodnia, która powraca jutro po 19 w programie alternatywnym. A tymczasem na zakończenie dzisiaj dama Juliana Borwick, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Dziękujemy już za te 2 godziny i mówimy do usłyszenia. Przypomnę jeszcze, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć kompletny spis wszystkich utworów, wykonawcy i tytuły, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Tam także widać zdjęcie listu, który wysłał zespół Kwiaty i fragment okładki płyty. Do usłyszenia. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 19. Przedostatni. Nasza Melina jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy otoczeni wrogami. Wokoło, po drogach, po ścieżkach, po lasach, po polach, po łąkach włóczą się zielonki, podpolniki, tamożnicy, czekiści. A my siedzimy jak w gnieździe, w głębi krasnosielskiego lasu i czekamy nadejścia zmierzchu. Lada nieostrożność może nas zdradzić. A walka we dnie z przeważającymi siłami nie uśmiecha się nam wcale, więc zachowujemy się bardzo cicho i nawet ogniska nie palimy. Trzymamy się niebezpiecznego miejsca dlatego, że zamierzamy nakryć tu kilka partii powstańców. Punkt doskonały i dobrze przez nas zbadany. We dnie zaczął padać drobny, dokuczliwy deszcz. Chmury zasnuły niebo. Była godzina druga. Nie spaliśmy. Szczur rozpalił małe ognisko w dużym dole, z którego wyrywaliśmy wspólnymi siłami olbrzymi wrośnięty w ziemię głaz. Używaliśmy na ognisko tylko suchego drzewa. Melina była otoczona z trzech stron bagnem, lecz znajdowała się na suchym wzgórzu. Wokoło stały zadumane, ponure, siwe od starości jodły. Czarnymi kolumnami piały się wysoko w górę. Drogę do nas, prócz bagna, zagradzały olbrzymie wykroty, gęste krzewy i zwały chrustu. W pewnym momencie grabarz powstał z miejsca i powiedział: przejdę się trochę, przyniosę wody. Minęła godzina, ale grabarz nie powracał. Nagle usłyszeliśmy od południa, z bliskiej odległości, dwa strzały rewolwerowe. Szczur porwał się na nogi. Nagan, rzekł krótko. Wtem buchnęło jeszcze kilka strzałów. Parabela, rzucił szczur. To grabarz. Pobiegliśmy lasem na przełaj w kierunku wystrzałów. Po kwadransie znaleźliśmy się na skraju lasu. Z dala było widać dach hutoru. Z lewa, o kilkaset kroków od nas, dostrzegłem coś czerniejącego w trawie. Z pistoletami w rękach pobiegłem tam. Zobaczyłem leżącego na łące mężczyznę w chłopskim ubraniu. Zbliżyłem się do niego. Ujrzałem sterczącą w górę rudą brodę, szramę na lewym policzku i krzywy, zły uśmiech na zastygłych, martwych, zbielałych wargach. To Makarow! Wykrzyknąłem. Szczur pochylił się nad ciałem podpolnika. Mądral przebrał się na chłopa! Warknął chrapliwie. A gdzie grabarz? Zapytałem. Obejrzeliśmy się dookoła. Brzeg lasu i łąka były puste. Szczur zawołał: grabarz! Grabarz! Nikt nie odezwał się. Zaczęliśmy przeszukiwać brzeg lasu. W pewnym miejscu dostrzegłem wystające spod krzaka buty. Zawołałem szczura: chodź tu! Jest! Kolega przybiegł do mnie. Grabarz nie żył. Szczur rzekł: pełznął do nas i skonał. Grabarz miał w piersi dwie rany od kul. Nie trudno było zrozumieć, co tu zaszło. Grabarz wyszedł na skraj lasu, a widząc idącego łąką chłopa, zbliżył się ku niemu, nie podejrzewając, że to podpolnik. Gdy spotkali się, Makarow zapewne wyrwał z kieszeni rewolwer i kazał grabarzowi, w którym od razu poznał przemytnika, podnieść ręce do góry. Wówczas grabarz chwycił za broń. Makarow wystrzelił mu dwa razy w piersi i zaczął uciekać. A grabarz, resztkami sił, wystrzelił do niego kilka razy z parabelum, trafiając w biodro, w plecy i w głowę. Ostatnia kula była śmiertelna. Wówczas grabarz zaczął czołgać się w kierunku naszej Meliny. Dotarł do grupy krzaków i tu skonał. z upływu krwi. Grabarz, nasz wierny kolega, zginął przy końcu złotego sezonu, jak Saszka Weblin. I wszystko wokoło było przebrane w złoto. Złote kobierce leżały po lasach, złoto wisiało na gałęziach drzew i złoto okryło jego mogiłę. Zbliżał się wieczór. Roznieciłem większe ognisko. Szczur się ocknął. Wyjął z sumki flaszkę. Zaczął myć spirytusem ręce i twarz ubebrane w krwi kolegi. Wytarł je chustką, potem zapalił papierosa, usiadł przy ognisku i długo zamyślony patrzył w ogień. Ćmił papierosa, pluł na węgle i o czymś myślał. Myślał. Pewnego dnia spostrzegłem, że szczurowi w głowie pomieszało się. Zacząłem uważnie go obserwować. Przyłapaliśmy niedługo po śmierci grabarza 5 słoni. Zabraliśmy im towar, który nieśli do Sowietów. Szczur rozpakował wszystkie noski i powyrzucał z nich towar na jedną kupę. Potem zaczął rozwieszać po jodłach jaskrawe szaliki, pończochy, swetry, szelki, rękawiczki, lakierowane paski. Ustroił w ten sposób kilka drzew. Przypatrywałem się robocie kolegi, nie przeszkadzając mu. A on odszedł o kilkanaście kroków i coś mrucząc pod nosem oglądał swą pracę. Zatarł dłonie i rzekł do mnie: no jak, morowo? Tak sobie ujdzie. Szczur wziął resztę towaru i wrzucił go do pobliskiego strumienia. Gdy potem byliśmy na melinie, szczur powiedział: wiesz, co zrobił pewien chłop spod Kurdunów? No? Był żmindą. Przez całe życie zbierał pieniądze. A gdy na starość zachorował obłożnie, to trzymał je w skórzanym woreczku pod poduszką. Bał się, aby mu ktokolwiek z rodziny nie zabrał ich. A niedługo przed zgonem zaczął łykać złote monety. Łykał jedną po drugiej, jak cukiereczki. Potem zaczął się dusić złotem i zmarł. Nie wiedziałem po co i w związku z czym mi to opowiada. A on od czasu do czasu, najczęściej w porze bardzo niestosownej, mówił do mnie: a wiesz, co się stało w Gierwielach, w Uszy, w Dubrowie? Lub wiesz, co zrobił ten lub tamten? I opowiadał mi dziwne historie. Nie mogłem zrozumieć, na czym polega jego obłęd. Nie odstępowałem go. Melinowaliśmy się przeważnie pod gołym niebem. Szczur dowiedział się w miasteczku, że pewna partia powstańców chodzi za granicę nie bezpośrednio z miasteczka Rakowa, lecz z Wołmy. Niosą w tamtą stronę bardzo drogi towar, a wracają na naszym odcinku. Natomiast ich odprowadzający, Berek Stonoga, po przerzuceniu 2-3 partii powracał z zagranicy sam, przynosząc wypłacone mu za towar dolary. Przenosił większe sumy, od 5 do 10 tysięcy dolarów, zależnie od ilości i wartości przeszwarcowanego przez granicę towaru. Rozpoczęły się księżycowe noce. Była godzina 2. Miejsca naszych zasadzek leżały w sporej odległości od granicy. Uważnie patrzyłem w znajdujący się przede mną teren, aby nie przeoczyć powracającego z zagranicy Żyda. Szczur, nic nie mówiąc, usiadł na pniu zwalonej przez wiatr brzozy i długo trwał nieruchomo. Może pójdziemy? Zapytałem go. Podniósł głowę. Zobaczyłem w świetle księżyca jego bladą, szczupłą twarz i lśniące, z lekka przymrużone oczy. Mówisz, pójdziemy? Tak. Nie ma co tu siedzieć. Nie. Nie pójdziemy. Ja sam pójdę. Ty nie pójdziesz. Gdzie? Zapytałem zdumiony. Na południe pójdę. Tam, gdzie ptaki poleciały. Mam tam swoich. Znam Kijów, Charków, Rostów, Odessę, Tyflis. Pójdę. Co ja tu? Nie ma nikogo. U mnie brat mieszka w Rostowie. Brat, matka i siostra. Matka stara, brat starszy ode mnie, a siostra ma 14. Może im źle? Zobaczę. Niech to wszystko cholera. Wstał i poszedł drogą w kierunku traktu. Rewolwer miał w ręce na wierzchu. Zapomniał go schować. Szedłem za nim. Wiedziałem, że zapadła mu w mózgu jakaś nowa myśl i że nie wybije mu jej z głowy. Następnego wieczora przekroczyliśmy granicę w Olszynce. Nie mówiliśmy nic. Szliśmy bez szmerów po świecie księżycowych promieni i w mroku zalegającym głębie lasu. Zbliżaliśmy się do starosielskiego lasu. Tutaj wkroczyliśmy na trakt. Idąc dalej, otwartą drogą stanęliśmy na skrzyżowaniu czterech dróg. Tam rozpostarło ramiona na wszystkie strony świata kilka drogowskazów. Tam była połowa drogi z Rakowa do Mińska. Szczur zatrzymał się przy drogowskazach. Usiadł na małym, porosłym trawą pagórku i wyjął z kieszeni dużą flaszkę. Spojrzał na nią pod światło księżyca i rzekł: dawno nie piliśmy likieru, co? Dawno. To wypijmy na pożegnanie, bo pewnie nie zobaczymy się nigdy. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Jutro fragment 20, ostatni. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Męc, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy.